أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. آدم علیہ السلام واقعان اغا بیانی دا چه هر کلان دی دوال وغا ونا چکم اللہ من کڑ وغا استعمال کلا نمخ کی آیات کی اللہ داغی بارکی فرمیلی وعصا آدم ربه بغوا. آدم علیہ السلام در رب عیسیانو کو بغوا او دخپل مقصود نخداش دلتا یو مسئلہ یاد ساتھ ہے اللہ جل جلالہ د آدم علیہ السلام و سلام د پارا عصا لفظ استعمال کړي نه فرمانه ده او دیم لفظ استعمال کړي ده په غوا عام طور عربی کې د پښتو ترجمه چې کولی شي گمراه شي او د پیغمبر په شان کې د پیغمبر باره کې دا مسله معلومه ده د عظمت الانبیاء والا چې پیغمبر د ګناه نه محفوظ الا د بازو مسلک دا ده چې د پیغمبر نه د نبوت نه مخکې وړه ګناه کړي او د جمهور مسلک دا ده چې د پیغمبر نه د پیغمبر نه مخکې او نه رسو نه وړه ګناه کیږي او نه لوی ګناه کیږي نو دلته د آدم علی السلام د عیسیان نه خطای اجتهادي آدم علی السلام ته شیطان ته زخروب وکاو دا خبره وته خستکل چې بدی کې خلود دی نو خدای دینا او شوا ودلتا د آدم علی السلام خطا اجتهادی وړه ګناه خطا اجتهادی ابل غوانه مراد دانه چې مستقل گمراهی دا غوانه مطلب دا دی چې خپل مقصود او مطلوب نه خطا شي دا آدم علیه السلام مقصود خلود حاصل همیشه والے حالانکه همیشه والے چې کوم الله جنت کې ورکړو دونه خوراک سره لاړ راغ جنت کې همیشه نه شي بلکې الټو دنیا ته راغ دلته غوا دا مقصود نه خطا کېدل مراد دا غوا دا مطلب نو ګره هیڅ چره د پیغمبر د پر غوی یا اصله بس نه فرمان او یا غوی له بس ګمرا له بس استعمالول دا پیجما دا امت باندې دا الفاظ دا پیغمبر دا پارسی نی اگر چه قرآن ویلی دا قرآن دا تلاوت دوران کې خیر دے خب یا او چه کم الفاظ راغلی دیگا استعمال تلاوت کی باغ اسی وی و ترجمه او محذب طریقی سے راغ پکار ورپسی اللہ فرمائی سم اجتباہ ربو بیا غورک او نزدیک قربت ورک دا آدم علیہ السلام دا ربو رب دے اجتبا په معنا مظهری لګلی دی په معنا د قربو اب په معنا د ورکول ورکول نه دلته سمانا اغستلا د اجتبا معنا په معنا د قربو قربو په معنا توبې ته نږدې کول په توبې باندې یعنی الله جل جلاله هو ته د توبې توفیق ور ثم اجتباه قربه بالحمل على التوبه الله جل جلاله نزدې کو خپل رب نزدې ک ځان تا فتوبی سرا دو توبی توبی کیو فتاب علیه اللہ پی رحمت کو وحدا او اللہ جل جلال و تلا رو خودل ہدایت اسی طرف دوکو نو یو مانا خدا مظہری وی حدا الى التوبہ توبی تا ہدایتو توبی لاری و تو خودل توبہ بسنگا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا دا اغال پاز دي دم علیہ السلام توبه یو کړه ادم دهدا معنا دان کې دی شي هدا الله جل جلاله بیا وت هدایت کده خلود طرف ته په طریقې د تشریع باندې ینه دنیا تر دل شو بیا په شریعت باندې عمل کول شو او داګه په ذریعہ سره کامیابی حاصلول شو دوباره هغه مقصود طرف دا چې کوم جنت ته د الله جل جلاله ملاقات ته هغه طرف ته الله جل جلاله ورته لار هغه سمات دا کو الله جل جلاله وسرع الله تعالی او فرمایل قال او فرمایل الله تعالی اه به تو دوال کوشش دوال من هذه جنت نا جميعا ټول پټ جميعا لفظ وی ټول نو شیطان خو الله تعالی مخکې مردود کړو نو بازی هغه وای دلته شیطان مراد دی جنت ته غراوته خو الله وی کوشش بس تاسو مر کوشش ټول پټولا دنیا ته چې کما د زمکې سیاره د هغه طرف ته اغه طرف ته ورځه کوس شه تاسو او باز وای د دې په زمن کې اولاد ته خطاب دی مور خپلار ته خطاب د دې په زمن کې اولاد ته خطاب دی نو ګویا کې دا غي اولاد هم بدل ته پیدا کېدو نو سره مطلب دا چې ټول کوس شه نستا اولاد بچی به مل ته پیدا کیږي او هم دغه تدګي نو اولاد ته اشاره ده جميعا لفظ دیو خو الله جل جلاله دا حکم جاری کړ دیم اللہ جل جلال ہو یو خبر اوکلا دی دنیا متعلق چیتا سو کس شئے نوال تکی با مسئلہ بلشانی بعضکم لبعض عدو بعض دستاسونا دا بعض نور دا پارا عدو انده با دشمنانی اصل کی مسئلہ دا غداوت او دشمنی رازی دا رازی دا مفادو پا میدان چیو بل سر اللہ لچو مفادوی یو بل سره معاملات وی تعلق وی نو داګه د وجې راځي او جنت کې دا شی نه وو جنت کې الله ورته ته به تکي کې نه دا ستند چې تا خراب کې تند بل کې شرابونه دار سبس کې ملاوي مخ کې ذکر شو الله تجوع فیها تند باندې تنه لګي لوګ باندې تنه لګي بربندې کې بنا ګرمي بني موسمی حالات به برابرۍ نچیر یو شی او زکی سو پا سو برابری جگڑ سڑی پس گئی نو جنت کی دا معاملی نمی او اللہ ورطاو پر مل چوستا سو کزی که نو علت دنیا کی بخامقا یو عداوت دنیاوی یی دا مفادو دا وجنا دا مفادو میدان دا یو بل سر لالی چی نو علت بدائی اول مظہری لکلی چی عداوت دینیا بمی زکر بازی و انسان دے اغا دین اختیار کی خود دین پپویا او سمج کې حق مسلې ته ونرسي او یو ورسي دا چې کوم حق ته ونرسي د له پتیار کې نه لري حق ول سره اختلاف خبر نه انداله د دې وجې نه عدالت پیدا کی نو بعض کوم له بعض نه عدو مطلب دا ذکر کړي بعض دستا سو د بعض نور سره عدو او دشمنان نه فایما یاتینکم فسا بیا براشی تاسو دای خام خبر راشی تاستا منی در جانب زمانه هدن هدایت نو دنیا کې یو شی یو انسان پیدا کی داگه دا پر یو قانون جوړ کی نو اللہ آدم علیہ السلام دا سی نپری خود چیبا دنیا در آگه خبر ختم نو اللہ دی زمان در طرف به هدایت را ده هدایت نا مراد سده ده هدایت نا مراد هدن هو لار خودن اتویلی کی لار خودن لار خودن از سچه نو یا تینا مراد کتاب دے او پیغمبر دے دا اللہ دے طرف پر ہدایت رازی پر شکل دے کتاب بانے پیغمبران برازی تاسو تا کم طولو تا یا دم علیہ السلام طول اولاد تا خطاب دے پدے تاسو طولو تا کتاب رازی پیغمبران برازی فمن اتبا خدای فلا یضل ولا یشکا پس چاچے اتباع اکڑا خدای دے ہدایت زمان دے لر خودن کی زمان دے کتاب او دے رسول فلا یضل ندے بن گمرا کی پر دنیا کے ولایش کا او دے بن مشکت کی غرضی گی یا ولایش کا دے بن بدبخت کی گی پاخیرت دا قرآن خود الچکم انسان کتاب پسے او دا اللہ پیغمبر پسے روان شندے با دنیا کی گمرا کی گی لار بدی نخدا کی صحیح لار با روانی او خیرت کی با بدبخت کی گی دنیا کی با خطا کی گی نا او خیرت کی با بدبخت کی گی نا اللہ ویچی دے پسے روانی دا اللہ پیسلوہ الله پر کتاب کې او پر پیغمبر کې دا تاثیر غره د دې پر اتباع کې دا تاثیر دی انسان دنیا کې په صحیح لاره او آخرت کې کامیاب. د دې آیات کې دوه درې خبرې یاد وساتئ. یو خبره ده چې الله وکاله به توا د وړ کوز کم زیشو نو پدی که پس صحیح روایات دو که پس حاسی تک ایسا تفصیلات مکمل نشت صحیح روایات دوست البته تواریخی روایات داغین معلومی که چه ادم علیہ السلام سراندیب کی سراندیب اس موجودن امت سریلنگ کا ویلگی ده بر سغیر دا جزیروا ادا پاکستان هندوستان بنگلدیش برما او سریلنگ ادا یو ملکو دی ده بر سغیر وی دا هغه وخت کې د دې جزیره باندې د سراندیب زړونو می سراندیب او اوس موجوده نوم داغه سریلانکا ده. اول تک اشتر اقدم خبرم ده در ال تک هغه قدم له انسان چی پټ اندازه اقدم د آدم علیه السلام قدم یادی او ټول خلک یې سایانم زی سایان بل طرف ته منسوب گئی اندوانه بل طرف ته منسوب گئی او مسلمانانه هغه بل طرف ته منسوب گئی والله تعالی علم علم ودا صحیح تفصیل داغه الله تعالی او د هوا ابه بارکی هغه معلومی کی چې عراق علاقه خی تاریخی کتابونه بیا د دې یو ځای کېدل والله تعالی خبر حال اسمان نه کو شوې سکه پیت سره سره علاقه سره قران نو دومره صراحتن معلومی کی چې الله وی کوس شی بس دنیا تر اغلی دا نه سلم زکه دنیا کې راغی نه چلی دغه خبره مفسرین دې آیات لاندې لیکل الله وی کوس شنو کوزیدو ګرا ټول خلک هغه په مصیبتونو باندې تکالیف باندې احادیث او مبارکاو کې راځي. امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب التفسیر کې روایت ذکر کړل. امام مسلم په کتاب القدر کې ذکر کړل چې پیر حضرت آدم علیه السلام او حضرت موسی علیه السلام په عالم ارواح کې وځي ایو بل سره مناظره شوی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ذکر کړی چې کله دوانه یو ځای شو ندی دوران کې موسی علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته وې ور آدم علیہ السلام ته تا غی انسان انت آدم الذی خلقک الله بیدی تا غی انسان چې الله په خپل لاس باندې پیدا کړ بیا تا کې خپل کم روح یې چې پیدا کړو دا غی نه پتا کې روح واچ دریم احسان دریم تا ته ملائکه پسې جگړې سلورم جنتونو کې اوسېلې او سره د دې نه پیدا دا کارو په خلق دی بیا ثم احبت الناس بخطيئتك الى الارض بیا تا د خپل خطا د وجنه دا خلق دنیا ته راغوس یعنی الله سره احسانات کړو اتا هغه الټه دا کارو ندا امام بخاری رحمت الله علیه دغه الفاظ ذکر کړی او علامہ بغوی او روایت ذکر کړو الله تعالی نه چې هغه د کوم ځای نه الفاظ راغستي او هغه په الفاظو کې لغون ته کې تبدیلی ده او مطلب یې هم دغه جوړي نو آدم علیه السلام بلار کارنګي او آدم علیه السلام دغه نیکو بلار او هغه د وخت یو پیغمبر او غسره علمیت موسی علیه السلام هم پیغمبر خپل کې خبرې وي نو آدم علیه السلام ته دغه موسی شکم الله جل جلال هو ته پر رسالت سره غوړک پیغمبري زم الله ته تخصیصیت د کلام درک الله ته سره خپل خبره وکړه خبره در سره وکړه او درم الله ته آدم علی السلام ته وی الله تعالی ته تخته درکړي چې پای کې بیان د هر یو شی او وکربک نجیه ته سره مناجات وکړو دیو ته تا نه تبوسو تورات ته ملو شی تورات الله جل جلاله زما د پیدائش نه سمره مخکې لیکل و آدم علی السلام ته آدم علی السلام ته ځانیت کو تا نه د تپوس کوم چې زما د پیدائش نه الله تعالی تورات سمره مخکې لیکل نو موسی علی السلام ته په جواب کې وی سلويخ کاله مخکې لیکل نو آدم علی السلام ته وی چې زنوم پیدا الله تورات کې دا خبره لیکلی و چې عصا آدم ربه پغوا دا خبره ال توجه آدم علیه السلام خطا شه خطا اجتهادی شو او خپل مقصد نه خطا شه دا به خطا کیږي انده کی لازم پیدا نو ما الله دا لیک کړه ودا خبره په تورات کې نو موسی علیه السلام ته ودا په تورات کې د مخ کې نه لیکلی استاد پیدایش نه مخ کې آدم علیہ الصلات والسلام وتوی افتلومنی علی انی علی انی عملت عملا كتبه الله علی ان اعمله قبل ان يخلقني ب 40 سنه تم پر اغا عمل باندې ملامت رکھے چې کوم عمل الله جل جلال هو زما د پیدائش نه سلويخ کلمه کې لګل ته باغې معاملې ماته کې الله په ما باندې دا فیصله کړی و نبی رسول سلام دې ځای وفرمایل فحج ادم موسی فحج ادم موسی موسی علی السلام باندې ادم علی السلام په مناظره کې غالب شي دری پیری نبی علیہ السلام دا خبر وکړه ادم علیہ السلام په موسی علیہ السلام غالب شو ادم علیہ السلام په موسی علیہ السلام باندې غالب شو علامہ بغوی د الفاظ په خپل روایت کې دری پیری ذکر کړی او د نورو کتابونو کې هغه یو پیری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیری ذکر دا هو دې آیات سره رب ذاتی الله وی کوشش نه دا واقعي مې ذکر بیان موسیٰ علیہ السلام ادم علیہ السلام ته تا موږ را ګسکړیو په خپل خطا سره خدای حدیث کې یو خبر بلم یادو ساده دا خو به ارزړې را پاسي ځکه الله تعالی د کائنات یو نقشه جوړ کړی دا کپدې کې میګیم پیدا کی نه دا هغه 50000 کاله مخکې زرګونو کاله مخکې الله جل جلاله د دې یو اندازه مو کړ کړې موږ عقیدت تقدیر منو قدر خیر هی و شر هی امنت بالله هی ولقدر خيره والقدر خيره وشره اندازه ده خیر ده او کړه شر ده الله کړی ده ایو کیده ده قضا ده چې کله هغه ټیم راشي دا غشي الله باغه صفات باندې پیدا کینو دا کیده ده قضا کیده ده قضا مونږ منو کیده ده قدر مونږ باندې دا مونږ کیده حسن دې حدیث نه سړې ده خبر راوالی چې ادم علی السلام وي بس سړې بکتل کی بس دا الله مخې لیکلو لیکلو الله ټیک او سړی به دیناو کی او سړی به ډاکو کی بس اسانه د آدم علی السلام دا خبره وکي دا خو الله زماله پیدائش نډیر مخکلي کړ خبره هم ځان کنه یو خبر خدا دا د دې روایت نه دا استدلال زکه صحیح نه دی چې دا مناظره د اغې شوی د په عالم ارواح کې آدم علی السلام کله تیر شوی دی موسی علی السلام د عیسی علی السلام نه مخکلي او عیسی علی السلام د نبی علی السلام نه مخکلي نو کله تیر شوی دی کله تیر شوی دا د دنیا خبره نه ده تپ دنیا کې په تقدیر استدلال نشي کوله دنیا کې چې تکم کار کوي په خپل اختیار سره کوي الله به پدی باندې تا نسی او که قتل یو که قتل کېږي او که زنا دی او که سنگساري کېږي خبره ده تعالی ته کدا استدلال او دلیل نسی نه چې بیا مرشه له مروه کې نسی خبره ده تعالی دا د مروه خبره نه دی آیات نه دا استدلال صحیح نه دنیا کې چې کم کارونه مونږ کوو په خپل اختیار سره کوو باغی کې سوګ دا نشي ویلې چې دا خو بس بهر حل زما د پر لیکو ستاره پر لیکو په لیک سړی نه مجبوري تاسو ما ویلو ما یو کتاب کیو لیکل چې دا سړی پرې پوری لار د ګوړ نیر نه پوری زینو دغه ته خلکو غلان بش عجیب بته وي او په خپل اختیار سره هغه په دغه طرف باندې روان شه نه دی کې زما څه ګناشته ما ویل کېل سره دا الله په لیک باندې انسان په ګنا باندې مجبور نه وي په دنیا کې او یو خبره دیجے کی بلیات ساتھ ہے واقعہ تقریبا وہ ایک دکز ہے بس ختم شوان دل تک کہ اللہ جل جلال ہو دادم علیہ السلام بارے کے ویلیو دا خطا چیتے ہو شوانو فنسیا دادم علیہ السلام نسو شوان یہ رہو شوان دا ونی دا قرآن کے ہو یہ اوڑ کون تا اشکال پر قرآن بانے رازینو دا اشکال جواب مورا دا اشکال مورا اشکال لارے جب یہ ربانے کو اللہ نسل لگے آدم علیہ السلام بارکی اللہ خپل ہوئے فنزیا دا آدم علیہ السلام نیر او شوا او دا خوراکی ہو او یہ ربانی اسے لشتا لکہ حدیث دے کنز العمال کی نبی علیہ السلام برمائی ربی عن امتی الخطا و نسیان و مستقری ہو آلے زمان دا امت نا خطا او نسیان او پدی چکم جبر شی دا جات نا پوچھت کرے شوئے دے پدی بانی ماخوز نرے ندی حدیث کی نسیان راضی او بل یو روایت ته بل روایت کې دا په بل الفاظ سره راځي پیغمبر علی السلام فرمایي روپیال کلم عن المجنون المغلوب على عقلی حتى يبرا مجنون مغلوب چې کا مکمل لونه دي باکلی غلبه شوی دا نو دې مرفوع کلم دې د بار کې لیکل نه کیږي غي الله تعالی نسی نه دغه خطا نه نوٹ کیږي تر دې پورې چې دې عقل صحیح شي او اوجه الله نه نسی تر دې چې را پاسي خبرم بیان کړه بل احتیاطات یې کړی غړې سي لبولې دي بهرحال بیا هم پانه سي دوه پادشاه الله یې نه نيسي او دا قرانګي دا بل چې ماشوم چې حتی يحتل ما نبي اسلام فرمای تر چې بالغ شي مده یې وته معلومي نو بهرحال نسيان هغه معلوميږي چې په نسيان باندې الله جل جلاله نو آدم علی السلام نو نسيان شو هغه څنګه ونی نو یو جواب درې اشکال لري چې آدم علی السلام نو نسيان شو دا حدیث مبارکه چې کوم مفسرینو ذکر کړی دا د دې امت مبارکې دی دا آدم علی السلام شریعت ځان الته په نسيان باندې نسلو او په نسيان باندې عقلن یعنی اعتاب کول او زورن کول دا عقلن ممنوع نه دی ځکه یو سړی نه خطا وشو نو که په ير وشو او که په کستن وشو خطا خو دی وشو ګره خبره ده نه د خطا مثال د ګنا مثال د زخر دی زخر کې انسان په ير استعمال کینو ام خپل اثر کوي سړی مري او که د کس دی واچینوم سړی مري کنه په ير او خري نه مري خبره ده نه نو بهر حل نسيان باندې که خطا وشوم د الله جل جلاله خطا وشو دا حکم اگر خطا کړی شه آدم علی السلام خطا وکړه او که په کست باندې شو هم خطا نو په خطا باندې نسل دا عقلن ممنوع نه دی ابل دا د پیغمبر مرتبه ډیر لري خبره ده تعالی عام امت ته الله په یره باندې نه نسی او پیغمبر له مستقل اغا ځکه نسی چې اغا علما فرمای حسنات الابرار سیئات المقربین دلوی او خلقو دا ورو خلقو نه کې چی دا دلوی وړي وړي نه کې چی دا دلوی خلقو خطاونه لوی خلق په لوی مرتبه کې د دې وجه آدم علی السلام باندې الله عتاب کو اگر چې آدم علی السلام نه اغه نسیان شو بس دا ده پوری اړه ثم اجتبا ربه بیان دې کا آدم علی السلام لرا ربه قال کدد فتاباله رحمت به واپس کو رجوع رحمت په زبان وحدا اولاری و توخودلا قال او فرمائل اللہ تعالی ایبتا کسی من آده جنتنا جمیان طول پٹولا فیوزل یا جمیان فیوزل طول کسی کے فیوزل بعضکم بعض استاسنا لبعضن بعض نور دپرا عدوهن دشمنان بی فا امایاتی ان لکم فسکچری رشی کنن تاسدا منی دجانب زمانا حدن ہدایتو فَإِمَّا پَسْيَا بَرَاشِ فَإِمَّا يَاكِنْ لَكُمْ بَسْرَا بِشِتَا سُتَا پَسْيَا رَا بِشِتَا سُتَا مِنِّي دَجَانِبْ زَمَانَا هُدَنْ لَا هُدُنْكِ یعنی کتاب او پیغمبر فَمَنْ آغَسُوْكُ اِتَّبَا هُدَایَا چِو لَگِدَدِ هُدَایَا دَلَا هُدُنْكِ زَمَا پَسِ کتاب او پیغمبر پسی ولای ظلو پس دے بنا گمراکی کی دنیا کے ولای اشکاو دے بنا بدبختکی کی باخیرت کی یا اول اولین یا الاخرین یا ذکر المدین یا رحمت سکین یا رحمت رحمین یا اللہ مصد عبیت پراد و نسیم یا اللہ خیر برکت نسیم یا اللہ دنیا خیر برسوائی نمسیم یا اللہ عداوت دشمنی نمسیم یا اللہ کریم اخدر سب کتاب پسی منگروان کی یا اللہ سب پیغمبر پسی منگروان کی یا اللہ دنیا کی منگر سیلاری نمتانک یا اللہ خیرت کی منگر بدبخت نمکی یا اللہ ترازیش صلی اللہ